بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 26 mwezi wa Ramadhan mwaka 1444 katika kikao chetu hiki cha baada ya Isha, tulianza kikao kilichopita kugusia kidogo utangulizi unaofungamana na zakatul fitri, na tukasema kuwa insha Allah taala kuanzia kikao cha leo tutataja baadhi ya masaili yanayofungamana na zakatul fitri, na masaili ambayo leo tutayazungumzia yafungamana na man tajibu alayhi zakatul fitri, yule ambaye yawajibika kwake yeye kulipa zakatul fitri. Awalan, kama tulivyotaja kuwa mfumo utakuwa katika swali na jawabu, ala man tajibu zakatul fitri, je, zakatul fitri ni wajibu kwa nani? Jawabu suala hili ni kuwa tajibu zakatul fitri ala kulli muslim, zaka ya fitri ni wajibu juu ya kila Muislamu. Na hapa haiangalii wewe ni tajiri wala maskini, sababu kuna baadhi ya ndugu zetu ambao hudhania kuwa zakatul fitri ni matajiri tu wanaotoa, bali ni kila Muislamu. Tutaeleza Muislamu yupi ambaye asamehewa kutotoa zakatul fitri na yupi ambaye yamwajibikia yeye kutoa zakatul fitri. Kwa hivyo, aslan zakatul fitri ni wajibu kwa kila Muislamu, saghirin au kabirin, dhakarin au untha, hurrin au abdin, awe ni mdogo, awe ni mkubwa, awe ni mume, awe ni mke, yuko huru au mtumwa, wote hawatolewa zakatul fitri. Wa naqala al-ijma' ala dhalika Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, amenukuu ijma' ya wajibu wa zakatul fitri juu ya kila Muislamu al-Imam Ibn Qudama rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hapa ndio ya mas'ala almu'siru waqta wujubi zakatil fitri, yule mwenye uzito hana uwezo na imefikia wakati wa kutoa zakatul fitri, hukumu yake nini? La tajibu zakatul fitri ala mu'sirin waqta alwujub, huyu sio wajibu kwake yeye kutoa zakatul fitri maadamu ana uzito ule wakati anapowajibikiwa yeye kutoa ile zaka. Kwa mfano, mpaka imeingia siku ya Eid, haja swali swala ya Eid, lakini hana hata chakula cha kumtosheleza nyumba yake, yeye hana uwezo hata na nyumba yake, bi maana hata wale wanaotoa pia hawakumpa, hana chochote, na ishafika wakati unaenda kuswali salati ya Eid, basi huyu sio wajibu kwake yeye zakatul fitri, sababu ana uzito katika ule wakati. Kwa mfano, uwezo wake ameupata baada ya swala ya Eid, khalas, ishapita wakati wake, ule wakati wa zakatul fitri, maadamu alikuwa hana uwezo, basi haija kuwa wajibu wala hapati dhambi, sababu hana uwezo. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, hakalifishwi zaidi ya ule uwezo aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. Naqala al-ijma' ala anna man la shay'a lahu لا فطرة عليه ابن المنذر رحمه الله نامنكو إجماع كويلي أسيكونا كيتو أنا ويزو بس أهانا واجب وكليب زكاة الفطر ابن المنذر كانكو إجماع جوهيلو إنغاو هابا يجهاي مسألة مهمة حد الغنى واليسار الذي تجب به زكاة الفطر ni kwa mipaka gani ule wepesi mtu anaokuwa nao awajibikiwa kutoa zakatul fitri. Tumesema hapa kuwa zakatul fitri haikuelekezwa kwa matajiri peke yake, lakini hata yule maskini akiwa na uwezo gani ndio aambiwa atoe zakatul fitri. Tajibu sadaqatul fitri ala kulli muslimin malaka fadilan an qutihi wa quti man yalzamuhu. Ni wajib zaka ya fitri kwa kila muislamu anayemiliki ziada ya chakula chake cha siku ya Idi na cha watoto wake. Kwa hiyo ile ziada ikiwa yamiliki, kwa mfano yeye anahitajia nyumbani kwake kilo 5 akawa na kilo 15, huyu tayari imewajibika kwake yeye kutoa zakatul fitri, kwa sababu kile kinachomtosheleza kiko na zaidi mara 3 au mara 2, kwa huyu itamwajibikia yeye kutoa zakatul fitri. Hata kama ni maskini itamwajibikia yeye kuitoa zakatul fitri. Kwa ile kasumba ambao wengi katika watu wanayo kufikiria kuwa zakatul fitri haitolewi isipokuwa kwa matajiri, hebu tuiondoeni kichwani. Maki kuna watu waishi na man'u wa hat. Unajua man'u wa hat? Hat kisha kwake man'u. Hatoi. Kuna watu tuishi nao humu hawatoi kitu. Hata akaletwa kilo 30 ye maskini tu, mimi sifai kutoa. Hata akaletwa kilo 100 pia. Kuna watu waishi hivyo. Kuna watu waishi maisha yake kitu kilichokutoa hatoi. Na huyo hata akipewa pia aona bado hajapewa. Mmeona klipu moja, wamekwenda jamaa siyo kijiji gani, nafikiri kwa Tanzania kule, kwenda kutoa sadaka. Sasa mtu akija yopewa kigunia ndani kina mafuta, kina sukari, kina nini, kina unga mchele, unga hivi, yani ration. Asa mmoja mkama aojio asemaje bwana? Asema hivi tulivyoletewa havitoshi, watakana wakirudi wafanye bidii walete vingine, walete na nini, anasima pia watupe nyingi kwa sababu tuna sana sima sisi, na pia walete mtele mwingi na mafuta waleta kiroba kidogo bwana. Sasa huyo atarajia lini atatoa zakatul fitri? Huyo hata yeye anaweza kujila huyo, wacha watu. Sasa kuna baadhi ya watu waishi hivyo, hii roho chafu hii, hebu watu wengine wacheni. Kuna watu roho zao kama korosho vile zimekunjika hivi. Yaani yeye ajiona yeye hafai kutoa kabisa. Na subhanallah, ukiwa na roho hiyo kila unapopewa ushibi. Ushibi utakuwa daima wewe wataka tu, wataka. Alafu kutoa kuna utulivu katika moyo. Na yaonyesha kuwa wewe kweli wategemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa watoa wajua وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كله unachokitoa Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badala yake bora kuliko kile. Usiangalie wewe ukafikiria ah, mimi kweli ninao ya leo lakini alafu kesho nitakula nini. Hiyo ya kesho wewe achana nayo mwanzo. Wewe umeambiwa kile ambacho cha kutosheleza siku ile unacho, ishakuwa wajibu wako kutoa nini, zakatul fitri. Mimi napiga msumari hapa kwa sababu wako watu wengi wafanya makosa hayo, wapata dhambi kwa kuwa azuia jambo ambalo ni wajibu kwake yeye kulifanya. Zakatul fitri ni wajibu kwa yule mwenye uwezo wa kumtosheleza yeye siku ile wa chakula tu. Alafu alhamdulillah, zakatul fitri si senti bwana, hutoi shilingi yako ni chakula unachokitoa. Kwa awezekana kuwa jirani yule ankuletea mchele, jirani yule ankuletea unga, mwingine ankuletea unga sima, mwingine ukiangalia alhamdulillah iko ya kutosha, basi angalau nikachukua kilo 3 na mimi nikampelekea jirani yangu mwingine maskini. Pengine wewe ukampelekea na yeye akazidia, akampa mwingine karudi. nirudi kwa njia hata wewe kuitarajia. Kwa hivyo toa, na Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia. Kwa hivyo kila anayemiliki ziada ya kile kinachomtosheleza yeye na watu wake wa nyumbani kula, ni wajibu kwake yeye kutoa zakatul fitri. Si matajiri peke yake. Kuna masala ambayo mara nyingine pia yaulizwa kuhusu, hal yamna'u ad-dainu al-mu'ajjalu wujuba zakatul fitri? Je, lile deni ambalo mtu atalipa baadaye, hadaiwi saile, hang'aniwi saile alipe, ambaye utalipa, lazuia mtu kutoa zakatul fitri? Napiga mfano huyo wazi. Kwa mfano mtu adaiwa shilingi 1,000, lakini ile 1,000 kaambiwa utailipa mwisho wa mwezi, na Idi imeangukia wiki ya kwanza ya mwezi. Kwa hili deni linaitwa muajjal, yani laja baadaye. Je, hili deni la baadaye ili lamzuia huyu mtu kutoa zakatul fitri? Ad-dainul muajjal la yamna'u wujuba zakatul fitri. Hili deni ambalo mtu atalipa baadaye halimzuii yeye au halizuili uwajibu wa zakatul fitri, bali ni wajib aitoe zakatul fitri. Wa hadha bi ittifaq al madhahib al fiqhiyyah al arba'. Hakuna ikhtilaf baina madhahibu yote kuwa deni ambalo liko mbali kule halikuzuii wewe kutoa zakatul fitri. Lakini kwa mfano kinyume na hivyo, ingelikuwa kwa mfano yule mwenye kumdai amdai yuko pale, nilipe bwana, nitaka pesa zangu, yani atakana alipe saidi. Sasa kama huyu akipata kile anachopata, kwa mfano ameletewa zakatul fitri, ile ziada akiiuza yualipa nini? Alipa deni lake. Kwa mfano yajuzu kwake yeye kwenda kuuza kile kilichozidi ili alipe lile deni ambalo lahitajika wakati ule, kisha haitomwajibikia yeye zakatul fitri mpaka awe na nini, na ule uwezo tuliotaja. Ama ikiwa deni liko mbali kule, basi lile deni halizuii zakatul fitri ya kuitoa ya ule wakati wa karibu. Hili ni jambo muhimu pia lieleweke. Hapa tumetaja kuwa zakatul fitri ni wajib mpaka kwa mdogo, alkabir wasaghir. Sasa yule mdogo atajilipia vipi? Mtoto amezaliwa na miezi kadhaa, mtoto wa miaka 2-3, atalipa vipi yule deni? Na hapa ndio ya masala, hukumu daf'i al-abi li zakati al-fitri an auladihi as-sighar. Hukumu ya baba kumtolea zakati al-fitri au kuwatolea zakati al-fitri watoto wake wadogo. تجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الصغار الذين لا أموال لهم إذا أمكنه ذلك. نواجب كويولي بابا كواتوليا وتتواكي ودوغو زكاة الفطر. نواجب كويولي بابا يولي مسمميزي نواجب وكيه لكي ولي وتتو هوانا مالي. أما كنفان ولي وتتو وانا مالي يزكان naam, yawezekana. Kwa mfano yule baba amewafungulia account wale watoto, awaekea pesa, wana pesa za kutosha, yawezekana kuchukua katika zile pesa zilizoko akawatolea zakatul fitri, ikawa kama mbaya wamejitolea wenyewe. Lakini aslan ni wajib juu ya yule baba kuwatolea watoto wake zakatul fitri. Naqala al-ijma' ala dhalika ibn al-Munzir wa ibn Abd al-Barr wa ibn Qudama wa minku ijma' kuwa ni wajib juu ya baba kuwalipia watoto wake zakatul fitri au wanaovyoona tuliwataja kwa ijmaa ya wanaovyoona. Tayib, ikhraju sadaqatil fitri an az-zawja. Ama tukija kwa mke sasa, je, ni wajib kwa mume kumlipia mke wake zakatul fitri? Ikhtalafa ahlul ilmi في لزوم إخراج صدقة الفطر عن الزوجة. ومتفوتيانا ونوفيوني كتك واجب وكوتوا صدقة الفطر أو زكاة الفطر يعني مومكم تريم كواكي. وذلك على قولين، كنا قول بيلي مشهور. القول الأول يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن زوجته إذا قدر على ذلك. قول يقوانزا ونوفيوني ها ومكوين لكواني واجب كومومي كمتوليا مكيواكي زكاة الفطر نواجب ما دام أنا ويزو نهين ليو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة مكوين لكواني واجب يومومي كمتوليا زكاة الفطر مكيواكي. القول الثاني وسما لا يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن امرأته وعلى المرأة فطرة نفسها وسما سي واجب إنغاوا كمفنيان إحسان لكن سي واجب كومومي كمتوليا مكيواكي زكاة الفطر بل نجو يمكي كجتوليا زكاة الفطر منيوي نهين ليو مذهب الحنفية الظاهرية نن يقول كتك معاصرين يا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كوى منامك أصلا أصل نكوى يجيب نواجب يوياك منيو كي توليا زكاة الفطر إنغاو يلموم يكيم توليا يتكوى من فنيا إحسان نن يجنب زوري مهما كان أكيم توليا مكيواك يجوزو يجوزو كوموم يكيم توليا مكيواك زكاة الفطر. مسألة كوني واجب أو سواجب دوم يختلفيانا ونوفيوني جو يهيلو نتماليزيانا مسألة منشو الزكاة عن الجنين متوتو أمي بادو هاجة زاليوة يكو كتك وجه وزيتو لماما يكو كتك وجه وزيتو يه نواجب كمتوليا بيا يولي زكاة الفطر. الجواب لا تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه سي واجب kutolewa zakatul fitri yule mtoto katika tumbo la mama yake si wajib. Wa hadha bi ittifaq al madhahib al fiqhiyah al arba'a kwa ittifaq ya madhahibu yote manne hakuna ikhtilaf baina yao katika hili. Wa bihi qala akthar ahli al ilm Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema si wajib lakini ni mustahab yapendekezwa kwa kitendo cha Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kuwa alikuwa akitolea mpaka watoto yani ule mtoto ambaye bado yuko katika tumbo la mama yake akimtolea zakatul fitr kuwa yapendekezwa lakini sio wajibu ni mpaka atakapo zaliwa ndio itakuwa ni wajibu kwake yeye kutoa zakatul fitr. Kwa haya ni baadhi ya masail yanayofungamana na ni nani yamwajibikia kutoa zakatul fitr. Inshallah taala katika kikao tutakachokuja tutaangalia tena مسائل من جين نفهمنا نزكاة الفطر بإذن الله تعالى نكفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.